Wciąż za mało z nas się zaszczepiło. A około 99% zgonów na COVID-19 to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 12, a serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Eskalacja napięcia na polsko-białoruskiej granicy. Grupy migrantów obrzucają funkcjonariuszy kamieniami i próbują niszczyć ogrodzenie. W sprawie kryzysu migracyjnego naradzano się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Za chwilę relacja naszego reportera po tym spotkaniu. Przebywa zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ich 16,5 tysiąca. Do szpitali trafiło kilkuset nowych pacjentów. Zajętych jest już prawie 15 tysięcy łóżek covidowych. Grupa migrantów atakuje z terenu Białorusi polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, podaje straż. Cudzoziemcy obrzucają Polaków kamieniami i innymi przedmiotami, z których wydobywa się dym. Jednocześnie inne osoby próbują niszczyć bariery graniczne. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. Ministerstwo Obrony podało też, że w Kuźnicy nasze służby użyły gazu łzawiącego, żeby stłumić agresję migrantów. O sytuacji na granicy rozmawiali w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent z premierem i ministrami. Przed siedzibą BBN-u jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy znamy już ustalenia po tej naradzie? Znamy tylko część tych ustaleń, bo wiele z nich ma charakter tajny. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że siły na granicy są wzmacniane, jesteśmy przygotowani na rozwój sytuacji. Na bieżąco też ta infrastruktura na naszej wschodniej granicy jest wzmacniana, również pod kątem logistycznym, pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków dla naszych funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Jednocześnie dzisiaj podczas tego spotkania omawialiśmy wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji naszej wschodniej granicy. Ministrowie pytali o rozmowy telefoniczne francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i nieoficjalną Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Prezydencki minister Jakub Kumoch przyznał, że nie liczyłby na ich efekty. Pan prezydent, zarówno i pan premier, mówią bardzo jasno, oczywiście można zadzwonić do Putina, tylko Putin wyznaczy w takiej rozmowie cenę. Czy ceną może być niepodległość Białorusi? Naszym zdaniem nie może być. Jakub Kumoch przyznał, że użycie artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego jest rozważany. Jest to pewna opcja, która jest absolutnie cały czas na stole. W momencie, kiedy przyjdzie czas na uruchomienie artykułu 4, no przypomnę, są to w sumie konsultacje, no to ten artykuł 4 oczywiście może zostać uruchomiony. No właśnie, traktat NATO przewiduje konsultacje członków sojuszu w sytuacji zagrożenia. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że obrona wschodniej granicy Polski musi być kontynuowana. 2 grudnia kończy się stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią. Prezes PiS-u dodał, że należy walczyć z oszustwem Aleksandra Łukaszenki. Musimy do tego wszystkiego podchodzić bardzo daleko idącym spokojem, bo nic tutaj, że tak powiem, szybko się nie zmieni, a to, z czym musimy rzeczywiście walczyć od razu i energicznie, i to sądzę w najbliższych dniach będzie zrobione, no to jest walka z tym wielkim oszustwem, które rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje i w Polsce, i na świecie. Jeszcze dziś Sejm ma się zająć nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej. Irak wyśle na Białoruś pierwszy samolot po swoich obywateli, którzy utknęli na granicy z Polską. Zapowiedział to rzecznik irackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kolejne kraje Bliskiego Wschodu informują z kolei o ograniczeniach lotów do Mińska, co ma zatrzymać próby dotarcia ich mieszkańców do Unii Europejskiej przez Białoruś. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Według rzecznika irackiego MSZ samolot ma wylecieć na Białoruś w najbliższy czwartek. Rząd w Bagdadzie poinformował, że jak dotąd chęć powrotu do kraju zgłosiło ponad 500 Irakijczyków, których wcześniej białoruskie władze zwiozły przez Mińsk do granicy z Polską. Wiadomo, że w rejonie granicznym jest teraz kilka tysięcy migrantów. Większość z nich to Irakijczycy lub iraccy Kurdowie. Według władz w Irbilu tych drugich może być nawet 8 tysięcy. Przedstawiciele kurdyjskich władz w Polsce już wcześniej zapowiadali pomoc dla swoich obywateli, którzy będą chcieli wrócić do kraju. Po tym jak na jaw wyszedł proceder ściągania migrantów na Białoruś, władze Iraku i Kurdystanu zawiesiły bezpośrednie loty do Mińska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pożar w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Są poszkodowani. Ratownicy ewakuowali 300 osób. Pożar wybuchł na ostatnim piętrze w pomieszczeniu socjalnym w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej około 10:30. Na miejscu jest 15 zastępów strażackich. Pożar jest opanowany. W tej chwili trwa oddymianie pomieszczeń. Jak podają strażacy, na skutek pożaru zostały poszkodowane 3 osoby. Jedna jest nadal nieprzytomna. Jeszcze nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. 16 590 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

normalnie o tej porze wożę się po mieście, normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze wożę się jak Bożek, normalnie o tej porze. Wożę się po mieście, normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze, wożę się jak Bożek, normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze, wożę się po mieście, normalnie o tej porze, raz lepiej, raz gorzej, normalnie o tej porze, wożę się jak Bożek, normalnie o tej porze. Normalnie o tej porze, wożę się po mieście, normalnie o tej porze, raz lepiej, Boże się jak Boże, normalnie o tej porze. A w roku 2020, w tym właśnie cyklu, czyli albo inaczej, inny hip-hopowy klasyk doczekał się nowej interpretacji. Paulina Przybysz wzięła na warsztat Trzeba było z repertuaru tego typa Mesa i tak mówiła o tym pomyśle. Jako autorka piosenek i rymów mam ogromny szacunek do literackiej warstwy dzieł, więc podejście do tej piosenki wiązało się z długim procesem redagowania. No i bardzo żałuję, że nie mogłam dojść do zwrotki Tribe Called Quest oraz o systemie penitencjarnym, ale gęstość nawiki tego typa Mesa w przekładzie na jednak piosenkę mogłaby trwać 10 minut i serio, przysięgam, najpierw do tego doszło, co była mega zabawą. No i powstała wersja nieco krótsza, którą teraz chciałbym Państwu zaprezentować. Paulina Przybysz. Trzeba było zostać dresiarą. Już od początku sprawdzać, czy chomik ma siatce puszczony gdzieś z okna, będzie lata w ten. Widziałeś mnie w pierwszym klipie z Natalią, siostrę deszcze, że powiem ci, to nie byłoby anomalią, tylko mikrofon wzięłam za święty kralio. Prawie dwie dekady jeszcze śpiewa pieśni, ale dres mi się śni. Myślę, co by było, jeśli wątpliwości można od razu skreślić. One biorą się z ciszy, a ja kocham szeleścić. Primo, dymo, mogłabym się oddać limo, nabijać komuś o imieniu, dajmy na to Szymon. Ej, mes, dlaczego Szymon? Dresiarą mieć męża Damiana i synka Braniana. Trzeba było zostać cwaniarą ponad prawem typiarą, lecz za słaby łeb. Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku. Sprawdzać, czy komik ma siatce puszczony gdzieś z okna, będzie lata w tę. Sekundo, patriotyzm tak lecz od fundo. Panie, mam państwo grunt, to znać swoje prawa do okrągłych sum. Do cholery tak kombinuj, by nie mogli wcisnąć undo. Brajan, jeszcze bobo, a już takie sprytne dorobimy mu siostrzyczkę, na niej też coś przytnę. Jak nie tu, to w Anglii, nie wejść do fagada. Hajs płynie od państwa, ja cały dzień w placu. Też chciałbym zostać dresiarą, ale dla mnie no, to trochę już za późno. Chociaż niekoniecznie, bo dziś mam na sobie dresik czarny, połyskliwy z napisem Chile 1962. Fani piłki nożnej wiedzą, że wtedy rozgrywano w Chile Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i to były siódme takie mistrzostwa. Teraz w trójce w naszej tonacji inny cykl płytowy, mianowicie Polish Funk. No i z tego nurtu dziś wyjątkowo utwór instrumentalny Henryk Debich i Bądź wieczorem w dyskotece. taki groove z trzypłytowego boksu Polish Funk Collectors. To może jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa w trójce w naszej tonacji. Panie, co pan? No i tym razem już będzie śpiewane. Bemi Beck, a przed chwilą flet poprzeczny. Myślę, że załatwił sprawę wokalu, ponieważ na tym groove, którego państwo słuchali, myślę, że zaistniała świetna melodia. No to teraz Bemi Beck. Zmieniamy klimat muzyczny, ale oczywiście nadal polska muzyka w naszej tonacji w trójce. No i kartka z kalendarza. W połowie 1982 roku w pewnym warszawskim studiu nagraniowym rozpoczęła się sesja pierwszego studyjnego albumu grupy TSA, na którym znalazły się m.in. takie kompozycje jak Trzy zapałki czy Bez podtekstów. Tego drugiego utworu posłuchajmy teraz w naszej tonacji w trójce. We'll be right back. Świetne. Chór na koniec utworu bez podtekstów, który zamykał debiutancki album grupy TSA w roku 1982. Przenieśmy się teraz do roku 2004. Także w połowie listopada na pierwsze miejsce oficjalnej listy sprzedaży płyty Olis wskoczył czwarty studyjny album grupy Wilki, zatytułowany Watra. No i to z niego pochodziły takie utwory jak Bohema, Atlantyda Łez czy Słońce pokonał cień. W pewnym wywiadzie Robert Gawliński określił ten album jako swój ulubiony. No, ciekawe, czy tak jest do tej pory. Z tego krążka, w naszej tonacji, w trójce, wybierzmy Bohemę. Trzeba zacząć rzecz. Lecę, bo zgubiłem się. Niewiele pamiętam. Faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca. Śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to zew. Lecę, bo wciąż kocham cię. Kocham cię. Bohema ostro bawi się. Płyną noce, przemijają dnie. Niewiele pamiętam. Upadam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię. W 2010 roku zespół Wespa zawarł na albumie Starsi, Grubsi, Bogaci pewien bardzo profetyczny utwór, w którym przewidział drożyznę i zwiększającą się inflację, z którą mamy teraz do czynienia. A ten utwór nosi tytuł To tyle dziś kosztuje i w żartobliwy sposób mierzy się z tym zjawiskiem ekonomicznym. O tym teraz posłuchajmy w naszej tonacji w trójce Wespa. Muzyka.